22 lata w tym samym miejscu. 1980, zrób 5-15. Ta. Musi co teraz? Być. Co? Co teraz? Powiedz, co teraz? Pytanie. Od 10 lat. Od 10. Zmiana na lepsze? Tak. Wątpię. Nie masz dobrze. Nie masz. Czy będzie lepiej? Nie będzie. Nie wiesz tego. Nikt tego nie wie. Nikt. Każdy ma swój czas na ziemi. Tak. Każdego czas na ziemi przemija. Tak. W bloku w szeregach, uliczna wiedza we krwi. Dla tych, co nie uciekli, ustalając werdykt piątka. Tu wytrwamy do końca. Choćby wymagania sprostać w oparciu na wałkach. Trzeba by zastawić lombard. Zdziwiony? Mam pracować? Nie wiem po co. Mikrofon w mojej ręku, iskrzy jak mołotow. Świata mam potąd i wkurwienie wzrasta. Błędów doświadczam, jakby mi ktoś w dowód nasrał. Ale co tam, szlochać nie będę, utrzymuję dystans. W czasach, gdy co krok w kieszeń zagląda policja i system sądownictwa skurwiały doszczętnie. Agresję ich zżera jak kanibal Lecter. Mam ich popierać nigdy, za czyje krzywdy powie. Jak nie wiesz o co chodzi, to weź się kurwa powieść. Zamiast pierdolić głupot, poznaj prawdę. Jak uczciwie nie zarobię, to uczciwie ukradnę. Na pysk nie padnę, błagając o jałmużnę. Nie jestem kundlem, co drapie w kolejną furtkę. Swoje ujrzę, czy na czysto, czy po skamku. Ej, wiesz co kolo? Masz to jak w banku. Najdalej od prawnych doktryn, czas swoje odbić. Ustalmy kto z kim hajsem się rządzi. Widzisz gotówkę, dotknij, czujesz marzenia. Każde z nich jest do spełnienia. I nie mów, że brak mi sumienia. Fart raz się miewa w tym całym chlewisku. Ludzi walczących o cash, niczym kurwy w kiślu. Nic to po mnie, swoje dorwy polityków porwę, zniknę. Wywiozę na wyspę i po kolei wytnę. Ej, szybki jak Intel Pentium, system w miejscu. Ciągłych narzeka, ja ukradnę tyle, by nie musieć uciekać. Ustawię setup tak, że będę spać na monetach. Proste przekręt, bo mam dość już widoku szpanujących na mieście kasą ojców. Los mu jest w moich rękach, tak jak nastrój. Dorwiemy swoje, wierz mi, masz to jak w banku. Bo mam dość już problemów ciążących na karku. Zero zaufania, proste to, nic do dodania, sam wiesz co. Tworzy raju progu obiecanej ziemi. Zdziwieni, 10 lat nic nie zmieni. Zero zaufania, proste to, nic do dodania, sam wiesz co. Tworzy raju progu obiecanej ziemi. Zdziwieni, 10 lat nic nie zmieni. Widzisz jak nam spierdala szczęście. 10 lat temu ktoś obiecał lepszą wersję zdarzeń. Chuj z moich marzeń, jak będzie to się okaże niebawem. Ale nie licz na poprawę sytuacji. Nie bądź głupi, losu sam jeden nie odwrócisz. Drogi nie skrócisz, za mną bałut szare wieżowce. Miejsce, które kocham, w którym dorosłem. Gdzie za komuny dozorca przeglądał mi pocztę. Zmianę na lepsze wątpię. Masz bloków historię, tu pełno takich ludzi bez pracy. Zjawiska ich nie wytłumaczysz pierdząc. Próżny tu płaszcz nad nędzą. Człowiek urządził piekło na własne podobieństwo, twierdząc, że w nim sens. Ej, wiesz, coś w tym jest. Ja w siebie wierzę, może nie hajsu, ale wiedzy mi nie odbierze nikt tu. Kolo, oby całe życie płynęło pod kontrolą faktów, byś miał to jak w banku. Zero zaufania, proste to, nic do dodania, sam wiesz co. Tworzy raju progu obiecanej ziemi. Zdziwieni, 10 lat nic nie zmieni. Zero zaufania, proste to, nic do dodania, sam wiesz co. Tworzy raju progu obiecanej ziemi. Zdziwieni, 10 lat nic nie zmieni.